samo jedan kruh. Malčice prošetala, moja sreća odmah je procvetala, oh yeah. Al sutra dan sreća mi je svenula, shvatio sam da je sa mnom krenula, samo da bi u Zorana blenula, oh ne. Od tad slušam groznu priču, svi u školi za mnom. Taksi, budi drug, taksi, jedan krug, taksi za djevojčice. E onda sam i ja čvrsto rešio, za bioskop kesu sam odrešio, i nađi se malčice nasmešio, oh yeah. Vratila, muke moje poljubce mi skratila, yeah, yeah. Sad ja imam svoju priču, a za drugim klinci viču. Taksi, budi drug, taksi, jedan krug, taksi za devojčice. Jedan krug, taksi za devojčice. Budi drug, samo jedan krug, taksi za devojčice.